अलविदा ऐ इमाम, अलविदा ऐ हुसैन। आपको बुला के कूफियों ने साथ क्या किया, आबो दान बंद करके आपको दगा दिया। आप ही ने करबला को मौजजा बना दिया। करबला की खाक पर कत्ल हो गए हुसैन। आप से कोई जा से अपनी खेलना, करबला के जुल्म और सख्तियों को झेलना। दीन की रगों में अपना पाक खून ढेलना। करबला की खाक पर कत्ल हो गए हुसैन। राह हक में आपने अपना घर लुटा दिया। घर का एक एक कीमती गोहर लुटा दिया। सर बुलंद आप हैं, अपना सर लुटा दिया। करबला की खाक पर कत्ल हो गए हुसैन। आप ही के दम से आज प्यास का व्यापार है। मुस्तरिब दिलों में दूर दूर तक करार है। आप ही के वास्ते जमाना सोगवार है। करबला की खाक पर कत्ल हो गए हुसैन। अलविदा अलविदा सैयदा के नूर ऐन। अलविदा अलविदा मुर्तुजा के दिल का चैन। हश्र तक शरर करेंगे लोग मातम हुसैन। करबला की खाक पर कत्ल हो गए हुसैन।